Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 8. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Administracja prezydenta Trumpa rozważa wydalenie rosyjskich dyplomatów. Decyzja ma zapaść jutro. W stolicy utrudnienia z powodu półmaratonu warszawskiego. W Planicy polscy skoczkowie powalczą w ostatnim w tym sezonie konkursie Pucharu Świata. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa wydalenie rosyjskich dyplomatów w ramach retorsji po zamachu na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Decyzja ma zapaść w poniedziałek, informuje telewizja CNN. Według anonimowych źródeł rekomendację w tej sprawie wydała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a prezydent Trump podobno czeka na decyzję Unii Europejskiej, która właśnie jutro ma odpowiedzieć na próbę zabójstwa Skripala. Sprawa ataku była jednym z tematów zakończonego w piątek unijnego szczytu. Wielka Brytania otrzymała pełne poparcie wszystkich unijnych krajów, bo europejscy liderzy zgodzili się co do jednego. Przestępstwo popełnione przez Rosję, mówił premier Mateusz Morawiecki. W podobnym tonie wypowiadała się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Uważamy, że analizy Brytyjczyków dotyczące odpowiedzialności za atak mają solidne podstawy. Nikt ich nie kwestionuje. Dlatego europejscy liderzy zdecydowali o wezwaniu na konsultację unijnego ambasadora z Rosji, mówi szef komisji Jean-Claude Juncker. To posunięcie wyjątkowe, nic podobnego wcześniej się nie zdarzyło. A dodatkowo kilkanaście krajów, w tym Polska, konsultuje się w sprawie kolejnych działań. Mówi się o tym, że państwa mogą wyrzucić rosyjskich dyplomatów albo wezwać swoich ambasadorów z Rosji. Na tym etapie Unia Europejska nie zdecydowała się na sankcje wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Główne uroczystości odbyły się w Markowej na Podkarpaciu, ale w wielu miejscach oddano wczoraj hołd Polakom ratującym Żydów w czasie niemieckiej okupacji. W Warszawie odbył się spacer śladami Polski Sprawiedliwych wśród narodów świata. Poprowadził go Jacek Radzymiński z IPN-u. Małgorzata Naukowicz. Spacer rozpoczął się na stopniach Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Znajdowali tu schronienie m.in. chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, mówił prowadzący spacer Jacek Radzymiński. W tym miejscu, gdzie się krzyżują te światy, mamy ten świat chrześcijański, mamy obok świat żydowski. Warto się zastanowić nad tym, ilu Żydów mieliśmy szansę uratować jako społeczeństwo, nie jako wojsko. No i czy zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Na spacer wybrał się Radosław Śledziński, którego babcia Irena Krzysztożek ratowała Żydów w czasie II wojny światowej. Jak powiedział, za tę działalność uhonorowano ją tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem małym chłopcem, babcia otrzymała to zaproszenie, byłem bardzo zdziwiony, bo ona wcześniej w zasadzie o tym nie mówiła, jak ratowała tych ludzi, jakie były okoliczności. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów przed okupacją niemiecką został ustanowiony na dzień, w którym w 1944 roku została zamordowana rodzina Ulmów wraz z ukrywanymi przez nią 8 Żydami. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sporo utrudnień czeka dziś mieszkańców Warszawy, to z powodu 13. PZU półmaratonu, którego ponad 20-kilometrowa trasa wiedzie ulicami stolicy. Na start zdecydowało się ponad 13 tysięcy zawodników. Rywalizacja rozpocznie się o 10 przy ulicy Konwiktorskiej. Uczestnicy półmaratonu pobiegną ulicą Mickiewicza do Placu Wilsona, w dół do Wybrzeża Gdyńskiego, następnie Mostem Gdańskim aż do ulicy Namysłowskiej, później przez Pragę w stronę Stadionu Narodowego, a Mostem Świętokrzyskim wrócą na lewy brzeg Wisły, aby po Wiślem kierować się do Parku Agrykolnego. Ostatnie 5 kilometrów wiedzie Wisłostradą do mety zlokalizowanej u podnóża Starówki przy multimedialnym parku Fontan. Ulice na trasie biegu będą sukcesywnie wyłączane z ruchu wraz z przemieszczaniem się biegaczy. W tym sezonie wygrał już prawie wszystko Kamil Stoch, mimo że ma już zapewniony Puchar Świata, nie zamierza odpuszczać. Polak deklaruje, że dzisiaj w Planicy w ostatnich zawodach w tym sezonie znowu powalczy o wygraną. W Pucharze Świata wszystko jest już jasne. Podobnie, jeżeli chodzi o Puchar Narodów, ale do wygrania jest jeszcze cykl Planica 7, w którym po 5 skokach na 7 Kamil Stoch znajduje się na drugim miejscu i do prowadzącego Johanna Andre Furfanga Polak traci tylko nieco ponad 21 punktów. Dodatkowo nierozstrzygnięta jest także walka o małą kryształową kulę, czyli rywalizacja o Puchar Świata w lotach narciarskich. W ostatnim konkursie tego sezonu wystartuje 31 najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym gronie będzie 5 Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła oraz Maciej Kot. Z Planicy dla Trójki Kuba Niziński. Początek konkursu o 10:00, relacje w wiadomościach Trójki. Jest też dobra wiadomość za oceanu. Agnieszka Radwańska zagra w 1/8 finału w Miami. Polska tenisistka wygrała wczoraj ze światową jedynką Simoną Halep. A po zwycięstwie mówiła tak. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie. Jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Jutro Agnieszka Radwańska zagra z Wiktorią Azarenko, a to był serwis Trójki.

tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap W azjatyckiej mapie najpopularniejszych kierunków turystycznych coraz silniejszą pozycję zdobywa Sri Lanka. Od zakończenia 9 lat temu wojny domowej na miejsce przyjeżdżają ci, którzy chcą posmakować historii Ceylonu, zobaczyć lankijskie równiny, jak i tereny górskie w centralnej części wyspy. To tam, w górach, uprawiana jest jedna z najbardziej cenionych herbat na świecie. Przyczyna chwały i bogactwa dla jednych, a dla drugich źródło społecznego wykluczenia i liczących długie dekady problemów. Ceylońska herbata. Na niej się teraz skupimy. Naszym przewodnikiem będzie Tomasz Augustyniak, autor bloga Monsunowe Historie, dziennikarz, który pracuje w Azji, a od pewnego czasu mieszka na Sri Lance. Tomasz jest teraz w Malezji, a rozmawialiśmy za pośrednictwem internetu. Historia herbaty na Sri Lance zaczęła się mniej więcej w połowie XIX wieku. Trzeba było prawdziwej katastrofy po to, żeby herbata zaczęła królować na Sri Lance, czyli na ówczesnym kolonialnym Ceylonie, bo pojawił się pewien tajemniczy gatunek grzyba, który totalnie zniszczył wszystkie uprawy kawy. No i brytyjscy wtedy plantatorzy postanowili, że żeby się jakoś utrzymać na powierzchni, muszą zmienić uprawę. No więc sprowadzili na Sri Lankę, czyli ówczesny Ceylon, uprawy nowej rośliny, czyli herbaty. Zaczęli ją uprawiać masowo, więc te wszystkie plantacje kawy się przestawiły na uprawę herbaty. No i oprócz herbaty sprowadzili też siłę roboczą. Robotników, chłopów z południa Indii, którzy mieli tę herbatę uprawiać. Zrobili to dlatego, że na samej Sri Lance na tyle mało ludzi mieszkało i na tyle oni też byli niechętni do tego, żeby zajmować się uprawą herbaty, że brakowało tam miejscowej siły roboczej, a z kolei biedni chłopi z południa Indii, ze Stanów obecnych Tamil Nadu, Andhra Pradesh, byli na tyle biedni, że łatwo dawali się przekonać do tego, żeby kilkaset dobrych kilometrów pokonać, zmienić całe swoje życie i obiecywano im dosłownie kokosy. To znaczy słyszałem historię o tym, jak jeszcze do lat 40., czyli właściwie do samej końcówki kolonialnego Ceylonu, plantatorzy przekonywali indyjskich chłopów do przenosin na Sri Lankę w taki sposób, że mówili, że pod krzakami herbaty na Ceylonie można znaleźć suszone ryby i właśnie kokosy. No a dla biednych chłopów z południa Indii oznaczało to jedno, że nigdy już nie będą musieli głodować, no i dlatego bardzo łatwo dawali się przekonać do tej pracy. To przestawienie się z kawy na herbatę wyszło ówczesnemu Ceylonowi na dobre, a przynajmniej no, zadowoleni byli plantatorzy. Ceylońska herbata, szczególnie ta z terenów górskich, została doceniona na świecie, więc sprzedaż zaczęła szybko rosnąć. Tak, bardzo długo Ceylon był liderem w eksporcie herbaty, właściwie do bodajże połowy lat 90. XX wieku. W tym momencie dużo lepiej sobie radzą na tym polu Chiny. Chiny z racji tego, że są bardzo duże i mają wielkie moce przerobowe, ale poza tym też Kenia i Indie. Po tych 150 latach niestety coś się zaczęło zmieniać na Sri Lance, bo przez bardzo wiele dziesięcioleci, czy wręcz ponad stulecie, ta herbata ceylońska była uważana za najlepszą chyba gatunkowo na świecie. się z powodu świetnych warunków glebowych, świetnego nasłonecznienia i, no i w ogóle warunków klimatycznych. Natomiast w ostatnich latach z powodu właśnie zmian klimatycznych, z powodu globalnego spadku cen surowca i z powodu też rosnących aspiracji pracowników, mamy do czynienia z transformacją przemysłu herbacianego na Sri Lance do tego stopnia głęboką, że może doprowadzić wręcz do jego upadku. O tym, co stoi za kryzysem lub nawet potencjalnym końcem cejlońskiej herbaty, zaraz powiemy, ale najpierw kilka słów o samym procesie przechodzenia liści herbacianych z krzaka do naszej filiżanki. Takie krzaki herbaty to rośliny może niedługowieczne, ale na pewno wieloletnie. Zasadniczo wygląda to rzeczywiście tak, że ten krzak herbaty, jeżeli jest dobrze utrzymywany, to rodzi herbatę przez kilkadziesiąt lat i właściwie każdy krzak co kilka dni może być, że tak powiem, eksploatowany. Dlatego też herbata jest taką uprawą, która wymaga ciągłej opieki i właśnie stałej pracy, bo ona przez cały czas rodzi te liście, tymi krzewami trzeba się opiekować i dlatego też bardzo wielu ludzi jest potrzebnych do tego, żeby tam pracować. No przede wszystkim zaczyna się od tego, że ta herbata rośnie, herbatę się zbiera, a później idzie się z tymi liśćmi do magazynu, one następnie są suszone, odpowiednio preparowane, łamane, w międzyczasie jeszcze właśnie się odpowiednio odwadnia. No i na końcu po procesie trwającym wiele dni lądują w workach, w których trafiają dalej na aukcje i są kupowane przez wielkich producentów, te znane marki, które znamy pewnie też z polskich sklepów. Tak wygląda proces produkcji, którego elementem oczywiście są ludzie, głównie wspomniani wcześniej Tamilowie z Indii. Jak duża to jest grupa współcześnie? W tym momencie w tych dużych przedsiębiorstwach herbacianych, które funkcjonują tak jak folwarki właściwie, pracuje mniej więcej 200 tysięcy pracowników. To są przede wszystkim zbieraczki herbaty, to są głównie kobiety, no i ludzie pracujący w przetwórniach herbaty. Ale od tych 200 tysięcy pracowników też zależą ich rodziny, dlatego szacuje się, że około 1 000 000 osób jest zależnych od tego herbacianego biznesu. Na marginesie mogę jeszcze dodać, że nieco inaczej jest na południu kraju, na nizinach, gdzie produkowana jest herbata. Herbata dużo gorszej jakości i też tamten biznes należy do prywatnych farmerów. To jest tak, że prywatni rolnicy mają swoje małe poletka z herbatą i wtedy rzeczywiście je sprzedają bezpośrednio do fabryk. Ale to, co się nazywa cejlońską herbatą, co jest najlepszej jakości, jest najbardziej promowane, jest produkowane przez wielkie przedsiębiorstwa w Lankijskich Górach. Przy zbieraniu liści herbaty pracują głównie kobiety i dziewczęta. Tak, no jeżeli chodzi o kobiety, to one wychodzą do pracy kilka razy dziennie, to może być 4, 5, 6 razy dziennie, no i za każdym razem w tym swoim koszu przynoszą do magazynów kilkanaście kilogramów liści herbaty, które trzeba zebrać ręcznie. Na tym właśnie polega też tajemnica i jakość tej herbaty, że ona jest zbierana wyłącznie ręcznie, bo chociaż w innych krajach prowadzono pewną automatyzację tego, no to można zachować tą wysoką jakość herbaty, tylko ręcznie wybierając odpowiednio dorodne i odpowiednio młode liście herbaty. Tak jak była już o tym mowa, przy zbiorach pracują właściwie wyłącznie kobiety i młode dziewczyny. I to są osoby, od których często zależą gospodarstwa domowe. Natomiast to, co się w ostatnich latach wydarza, to to, że z kolei mężczyźni bardzo często, jeżeli chcą zapewnić rodzinie odpowiedniej jakości życie, no wyjeżdżają za pracą do miast, na przykład do Colombo czy do mniejszych miasteczek. Czasami to jest praca w fabrykach, czasami to jest praca w hotelach. Zdarza się, że to jest praca też w rolnictwie przy zbiorach na przykład ciecierzycy, za które płaci się no, znacznie więcej pieniędzy. Z czego wynika ta dysproporcja między zarobkami zbieraczek liści herbaty, a innymi profesjami, które, tak jak powiedziałeś, też są przecież związane ze zbieractwem, z pracą fizyczną? To wynika przede wszystkim z zaszłości historycznych. No, Tamilowie, którzy zostali sprowadzeni w połowie XIX wieku na Sri Lankę, przez długi, długi czas, właściwie do XX wieku, nie mieli praw obywatelskich. Dopiero po kilku dekadach w wolnej Sri Lance dostali te prawa obywatelskie i byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Ta praca jest bardzo stygmatyzująca. Ja w Lankijskich Górach rozmawiałem z ludźmi, którzy przyznawali otwarcie, że nikt tam nie chce już, żeby jego dzieci pracowały nadal przy herbacie i żeby ta stygmatyzacja również ich dotyczyła i że powiedzieć, że pracuje się przy herbacie, to jak powiedzieć, że jest się głupim, czy jak przyznać się do własnej głupoty. Robotnicy pracujący na tych prywatnych w tym momencie plantacjach herbaty są najgorzej opłacanymi pracownikami etatowymi na Sri Lance i to są ludzie, którzy bardzo często mieszkają w domach, które pamiętają jeszcze czasy kolonialne. To są ciechnące dachy, to są śmierdzące wnętrza, to są toalety, gdzie jedna toaleta służy kilku na 12 na przykład rodzinom. I na jednej z plantacji, w których byłem, elektryczność to jest ciągle nowość, która pojawiła się tam zaledwie kilka lat wcześniej. O herbacie na Sri Lance rozmawiamy z Tomaszem Augustyniakiem. Wracamy za chwilę, która wystarczy, myślę, żeby zaparzyli sobie Państwo coś dobrego w kubku albo w filiżance. Dotychczas mówiliśmy o cejlońskiej herbacie w coraz gorszym kontekście. Zapytałem Tomasza Augustyniaka, czy w tym przeświadczeniu, że herbata na Sri Lance to niemal wyłącznie źródło zła, czy w tym przeświadczeniu nie ma przesady. W końcu, kiedy 150 lat temu na Sri Lance, czyli ówczesnym Ceylonie, zakładano pierwsze herbaciane plantacje, wyspa nie miała żadnej infrastruktury, żadnego systemu dróg, chyba nawet nie miała kolei. Herbata to zmieniła, ponieważ trzeba było jakoś dostarczyć ją do portów, by potem popłynęła dalej w świat. Więc jakiś plus wynikające z pojawienia się herbaty były. No te plusy, jeżeli je uznać w ogóle za plusy, które mogłyby służyć miejscowym społecznościom, no one się zatrzymały, czy infrastruktura zatrzymała się w rozwoju, przynajmniej jeżeli chodzi o góry. Te kilkadziesiąt lat temu, kiedy Sri Lanka uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii, bo infrastruktura kolejowa na przykład w lankijskich górach, ona jest w 90% jeszcze zbudowana przez Brytyjczyków. Dlatego turyści bardzo sobie chwalą te powolne podróże pociągami, no bo te pociągi nie mogą jechać z jakąś sensowną prędkością, ponieważ tory liczą na przykład 100 lat. Kolej właśnie była zbudowana po to, żeby wyeksportować jak najwięcej tej herbaty i innych lankijskich zasobów, bo mowa też o na przykład cynamonie. Jeżeli się spojrzy na sieć kolejową na Sri Lance, to tam wszystkie drogi prowadzą do Colombo, jeszcze tam do Gale na południu kraju, bo to były dwa porty, z których prowadzono eksport tych surowców kolonialnych. Także jeżeli herbata rozwinęła infrastrukturę lankijską, to tylko w takim zakresie, sensie, który pomagał producentom różnych dóbr, na początku byli to głównie angielscy producenci, zarabiać pieniądze. Wspomniałeś o turystach. Chętnie rozkoszują się tą romantyczną wizją Sri Lanki, gdzie jest kolorowo, spokojnie i gdzie po górach zwolna suną stare pociągi. Jednym z typowych punktów na liście do odhaczenia dla takich turystów na Sri Lance jest oczywiście słynna cejlońska herbata. Herbata, która dla wyspy ma znaczenie również marketingowe. Turyści widzą to, co się im oczywiście chce pokazać. I to wcale nie jest tak, że jeżeli wybierzemy się jako turysta na Sri Lance do muzeum czy do jednej z tych tak zwanych fabryk czy przetwórni herbaty, które są otwarte dla zwiedzających, to niczego się nie dowiemy. Oczywiście dowiemy się bardzo wiele, zwłaszcza o tym procesie produkcyjnym, jak on przebiega, jakie są rodzaje herbaty, z których regionów się je produkuje, ale niewiele dowiemy się na temat losu samych ludzi, którzy produkują tą herbatę, czyli ludzi, którzy przetwarzają faktycznie, pracują w tych przetwórniach i wcześniej zrywają te liście z krzewów. To jest tak, że 90% tej medialnej narracji, która do nas trafia i też 90% tego, co się na miejscu mówi o tym herbacianym biznesie, to jest marketing, to jest głos producentów, eksporterów, właścicieli znanych herbacianych marek, no i biur podróży. Natomiast bardzo mało oddaje się głos pracownikom, no i ja staram się i będę się starał w materiałach, które przygotowuję na temat tego biznesu, ten głos faktycznie ludziom pracującym przy wytwarzaniu herbaty oddać. No dobrze, mamy opisaną sytuację, wiemy już o tamilskich zbieraczach herbaty na Sri Lance i wiemy o ich biedzie i trudnym losie. Tylko co dalej? Jakie działania sugerujesz? Przestać pić cejlońską herbatę, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy pić tej herbaty jak najwięcej, żeby w ten sposób dać zarobić tym ludziom na Sri Lance? Wiesz, trudno mi rekomendować, żeby ktoś przestał kupować herbatę akurat pochodzącą ze Sri Lanki, czy herbatę marek, które najbardziej lubi, ale to, co mogę powiedzieć na pewno, to jest to, że te pieniądze, choćbyśmy kupowali nie wiem jak wiele więcej tej herbaty, 2-3 razy więcej, 8 razy więcej, to te pieniądze no, nie trafiają przede wszystkim do kieszeni pracowników, ludzi, którzy faktycznie zbierają i przetwarzają tą herbatę, tylko do kieszeni plantatorów, eksporterów, importerów i tak dalej, i tak dalej. Na plantacjach, mówię tutaj specyficznie o górskich plantacjach cejlońskiej herbaty, panuje system pracy, który przez ostatnie 150 lat utrzymywał ludzi w biedzie i to nie ma szansy się zmienić w taki sposób, że nagle zaczniemy kupować więcej tej lankijskiej herbaty. Być może warto przestawić się na takie marki i takich importerów, którzy akurat w wypadku Sri Lanki kupują faktycznie herbatę od tych drobnych rolników na południu wyspy, no z tym, że to jest herbata trochę innego rodzaju, uważana powszechnie za mniej szlachetną. Ja chciałbym też zachęcić do tego, żeby zastanowić się nad różnymi postkolonialnymi stereotypami, które funkcjonują w umysłach ludzi Zachodu, na przykład takimi, które mówią o tym, że ludzie pracujący na plantacjach herbaty to są takie uśmiechnięte misie, które nadają się głównie do tego, żeby robić sobie z nimi selfie, że to są ludzie, którzy żyją zasadniczo szczęśliwie i że plantatorzy zapewniają im wszystkie środki do życia, bo to są bardzo leniwe osoby, które inaczej bez tych plantatorów by sobie nie poradziły. Poza tym warto też, jadąc na Sri Lankę, pamiętać o świadomej turystyce i jadąc do tych muzeów herbaty, czy spędzając czas w kolonialnych bungalowach gdzieś w malowniczych górach, też pamiętać o tym, jak wygląda ta praca na co dzień, zrobić sobie research może o tym, czy przeczytać wcześniej o tym, jak pracuje się na plantacjach herbaty i też no, nie mieć złudzeń, bo w tym momencie z czym się kojarzy ta cejlońska herbata? Ona się kojarzy troszeczkę tak jak praca czy produkcja francuskich win, gdzie winiarni i właściciele doglądają każdego krzewu i dokładnie dbają o produkcję, sprawdzają jak te winka się mają codziennie, sprawdzają jak winogrona, selekcjonują i z taką ojcowską miłością doglądają upraw i swoich pracowników. Nic podobnego nie ma raczej miejsca na Sri Lance. No i warto o tym pamiętać, że bardzo duża część tego romantyzmu, tych skojarzeń z siedzeniem gdzieś w kolonialnym bungalowie i popijaniem herbatki z porcelanowej filiżanki, to są takie konstrukty typowo marketingowe i turystyczne, które mają nam coś sprzedać. Może to być paczka herbaty, może to być wycieczka, czy kilka nocy w hotelu gdzieś tam w górach, ale absolutnie ta narracja nie ma za zadanie nam dostarczyć rzetelnej wiedzy, która jest nam potrzebna po prostu jako ludziom, ale też jako konsumentom. Tomasz Augustyniak, dziennikarz i bloger, który przygląda się przemysłowi herbacianemu na Sri Lance, Tomasz planuje zdokumentować multimedialnie życie ludzi związanych z cejlońską herbatą i na ten cel zbiera teraz pieniądze. Można go wesprzeć. Wystarczy zajrzeć na portal Polak Potrafi i tam wpisać hasło Herbata na Cejlonie. Of a heart, we're still on the surface, deceiving ourselves. Inside, we hate and want to see our best friend fall. So, let us make a change. Why can't we turn the page? Don't make us able without doing your tongue to leave you unstable. Let us make a change. Put it in your mouth, this ain't mouth to use to declare your bones. Your system is a joke, no heart in it. It's choking us today, we live in the set. So tell me, oh please tell me, that love ain't what you're talking about on TV. And love ain't what you practice it to be. And love ain't the love that you were giving me. No. And love got to be something you cannot compare anything to. Oh, oh, oh, oh, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, let us make it change. Państwa i moim gościem jest teraz Grzegorz Kapla, podróżujący pisarz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Z pana pomocą w ciągu najbliższych minut będziemy z wizytą u plemienia Dani w zachodniej części Papui. Żeby się z nimi spotkać, to musimy się wybrać właściwie w górskie rejony indonezyjskiej Papui. To jest taki, no górskie, nie górskie, to jest taki płaskowy, nie, można górskie, powiedzieć. Nie, górskie, nie, bez wątpienia to są góry. Ale to nie są wysokie szczyty, gdzie się wspinamy z czekanami, tylko to jest taki... Nie, to jest dżungla. Takie to jest dżungla wywyższenie. W lesie. To jest taki spichlerz papułaski. Tak uważają geografowie i tak uważają chyba sami Dani, ale jesteśmy bez wątpienia w górach. To jest powyżej 2500 metrów, chyba nie schodzimy niżej. Rzeki, które przekraczamy, są bez wątpienia górskimi rzekami, to widać. Natomiast nie jesteśmy w górach takich jak Tatry, to znaczy nie są to góry, gdzie widzimy turnie i skały. Są to góry porośnięte lasem, więc jesteśmy właściwie na pograniczu dżungli i gór. Plemię Dani. Co to za plemię? Dani znaczy tyle, co ludzie. I to jest jedno z plemion, które zamieszkują Papuę Nową Gwineę. Bardzo dziki kawałek świata. Dziki w tym sensie, że ciągle mało zbadane. Zbadane są te rejony, w których korporacje wydobywcze mają swoje interesy. Coraz silniej obecne. I tam Papua jest bardzo mocno i zbadana. zniszczona i zdewastowana. Natomiast w rejonach, w których nie spodziewają się znaleźć rzadkich metali, pozwalają ludziom żyć tak, jak żyli do tej pory i Dani korzystają z tej szansy i żyją tak, jak żyli przed kilkoma tysiącami lat. To zjedzmy coś razem z plemieniem Dani. Techniki gotowania są dość specyficzne i charakterystyczne. Tak, jeszcze ciągle w odległych wioskach gotuje się w dołach do gotowania. To jest dół wykopany w ziemi. Niektóre są dosyć głębokie, dlatego że Dani gotują w ten sposób. Tę tradycyjną metodę gotowania polega na tym, że rozgrzewa się w ognisku do białości kamienie. Oczywiście na tyle się je rozgrzewa, na ile można to zrobić za pomocą drewna. Wiadomo, że płonące drewno nie tworzy jakichś ekstremalnie wysokich temperatur. Te kamienie układa się w dole na przemian z słodkimi patatami i wodnym szpinakiem. To są rośliny, które oni uprawiają i które jedzą. Wodny szpinak? Tak. A smakuje jak szpinak? Water spinak. Tak smakuje. No i te rośliny, które mają, przekładają kamieniami. Stos zamyka się od góry trawą, związuje lianami. No i czeka się parę godzin, aż to wszystko się razem udusi. Nie dusi się w takim standardzie, w jakim jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Raczej to są warzywa al dente, ale to jest ich jedyny posiłek w ciągu dnia i oprócz tego palą mnóstwo tytoniu. Dzieci także. To jest atrybut przyniesiony przez Zachód? Nie, przez białego człowieka? Oni uprawiają tam tytoń. Ten tytoń nie fermentuje tak jak do papierosów, tylko suszą go, zwijają w takie grube zwitki i palą. Palą też dzieci. I palą też kobiety. Jeżeli chodzi o jedzenie, to chyba świnie są istotną częścią tego, co się na talerzu papuasów pojawia. Zresztą nie tylko to trudno jest... powiedzieć o talerzu. Tak, ja wiem, ja tak mówię z przekąsem troszeczkę, przekładając to na nasze realia, ale jeżeli chodzi o świnie, to one nie tylko są elementem posiłku, ale też zdaje się wyznacznikiem statusu. Tak, dlatego świnie się je bardzo rzadko i pewnie zdarzają się ludzie, którzy świnie jedzą tylko kilka razy w życiu przy okazji pogrzebów albo jakichś plemiennych świąt. Czyli im więcej świń mam, tym jestem bogatszy. Im więcej świń mam, tym chętniej inni pozwolą mi się osiedlić w okolicy, tym więcej będę mógł mieć żon i tym więcej będę mógł mieć dzieci. Świnie są walutą, są symbolem statusu, są czymś takim jak u nas papiery wartościowe. Dlatego jeśli można te świnie trzymać i jej nie spożywać, to raczej będą ją trzymać na bardziej odświętne czasy czy na jakąś wyjątkową okazję. Największa świnia w Dolinie Łameny, miałem okazję ją zobaczyć, jest dumą tego ludu i jest czymś naprawdę niezwykłym, więc pewnie będzie żyć 100 tysięcy lat albo i dłużej. A pamięć o niej nigdy nie zaginie, dlatego że każda świnia, którą lud Danii spożywa, jej szczęka wisi potem w domu czarownika czy w domu wodza i jest też takim amuletem dla całej społeczności. Jeżeli wioska się przeprowadza, to zabiera ze sobą te wszystkie szczęki do nowego miejsca. Ja pamiętam podczas mojej wizyty w Papui, ale to we wschodniej części, że czarownicy im więcej tych szczęk mieli przypiętych do siebie, tym byli bardziej doświadczonymi czarownikami, więc można było powiedzieć, że są starsi, więcej wiedzą, no i więcej tych świni gdzieś tak, tam świnie spożyli. Są, wydaje mi się, że świnie są powszechne. Ten kult świni jest powszechny na całej wyspie. To jest ta wspólna cecha, która wszystkie te kultury ze sobą wiąże. A ile świń trzeba mieć, żeby być bogaczem w ramach realiów? Ile można. Dani? Ile trzeba mieć przynajmniej 3, żeby można było się starać o żonę. A 3 to jest na wejście. Tak, ale to jest bardzo niewiele, tak? Bo 3 dają szansę, że te świnie się będą rozmnażać. Jeżeli człowiek nie posiada świń, wojownik, który nie posiada świń, właściwie nie będzie mógł założyć rodziny. To jest dosyć smutne, ale prawdziwe. Wspólne grupowe przygotowywanie posiłku zwykle odbywa się z jakiejś okazji i pan miał okazję widzieć, jak u Danich wygląda ceremonia pogrzebowa. Tak. No to był jeden z tych momentów, w których mogłem zjeść tam wieprzowinę. Oczywiście była to wieprzowina, którą kupiliśmy. Kupiliśmy świnię jako dar dla rodziny, która pozwoliła nam uczestniczyć w całopaleniu, dlatego że Dani nie grzebią swoich ludzi w ziemi, tylko ich palą, a potem popioły wysypują do specjalnego miejsca, które nazywają miejscem dla duchów. Ja nie jestem precyzyjny etnograficznie w tych sformułowaniach, ale korzystaliśmy z przewodnika i tłumacza. No i on tłumaczył z języka Danii na angielski, więc oczywiście mogą być pewne przekłamania, no przetłumaczył to w prosty sposób, że to jest miejsce dla duchów. To jest czworokąt ziemi, gdzie wysypuje się prochy wszystkich, którzy zmarli w tej wiosce. Czyli jest łączność pomiędzy żywymi a martwymi, czy tymi, których już nie ma między nami? Wydaje mi się, że ich mentalności, pojęcie śmierci oznacza zupełnie co innego niż w naszej. Dlatego, że oni rozmawiają z duchami, żyją z nimi, przez cały czas z nimi się komunikują. I kiedy człowiek tam jest i siedzi między nimi i oni mówią do duchów, to wydaje się zupełnie naturalne, że tak właśnie powinno być. To mnie po prostu brak wrażliwości na to, żeby usłyszeć i zobaczyć. Być może dlatego, że używamy dzisiaj smartfonów, że przewijamy te żółte paski, książki czytamy, że cały czas słuchamy muzyki, że nigdy nie jesteśmy w ciszy. Oni ciągle są w ciszy, więc ich odczuwanie świata jest zupełnie inne niż nasze. Ja tego nie wartościuję, natomiast to jest bardzo przekonujące. Ich współżycie z duchami nie jest grą, nie jest udawane. Naprawdę tak żyją i naprawdę wierzą, że tak właśnie jest, że oni mówią i te duchy słyszą i że to wszystko, co dzieje się wokół ich świata, zależy od tego, co duchy myślą i co chcą i czego nie zdążyły załatwić, kiedy jeszcze były wojownikami. A czy nie jest tak, że te duchy teraz zaczynają być w odwrocie w związku z tym, że cywilizacja nasza, zachodnia, ta teoretycznie lepsza, wkracza do dżungli nie tylko w postaci tych firm wydobywczych, o których pan wspomniał, ale też w postaci turystyki, koszulek typu t-shirt i tak dalej. Czy to widać tam na miejscu? Tak, tak. Wojownicy, którzy mają rodziny i mają swoje wioski, chodzą nago. A ludzie, którzy nie mają świń, nie mają własności, nie założyli rodzin, chodzą w t-shirtach, bo pracują dla białych, albo pracują dla Chińczyków, albo pracują dla Jawajczyków, bo ta polityka transmigracyjna Indonezji jest tam bardzo, bardzo ekspansywna. Indonezja chce zaludnić Papuę własną populacją. Były doniesienia chyba sprzed roku czy sprzed dwóch, że indonezyjskie wojsko dopuszczało się aktów barbarzyńskich nawet w Papui Zachodniej. To się dzieje cały czas, tylko że Papua jest bardzo daleko i do naszych agencji informacyjnych te wiadomości dopływają rzadko, ale wszelkie próby takie niepodległościowe. Podniesienia nawet tego sztandaru papuaskiego, Papua ma swój własny sztandar. Zachodnia. Papua Zachodnia, tak, ma swój własny sztandar, ale miała nadzieję na niepodległość. Kiedy Holandia wyprowadzała swoje wojska, Papua liczyła na to, że będzie niepodległym krajem, no ale Indonezja przekonała ONZ co do tego, że trzeba zrobić plebiscyt. Plebiscyt polegał na tym, że ludzie przechodzili na prawą albo lewą stronę linii namalowanej na ziemi. Wojownicy wtedy nie umieli czytać ani pisać, więc szli tam, gdzie uważali, że będzie dobrze i przeszli na stronę, która oznaczała, że chcą być protektoratem Indonezji, notabene kolonią, więc wyspa jest kolonizowana w dosyć bezwzględny sposób i władza Jawajczyków sięga wszędzie tam, gdzie sięga cywilizacja, to znaczy do momentu, gdzie jest droga jezdna i można przyjechać choćby motocyklem albo samochodem, to będzie tam już indonezyjska administracja, natomiast tam, gdzie trzeba pójść pieszo i przekraczać rzeki wbród, no tam Papuasi będą ciągle gospodarzami w swoim kraju. Grzegorz Kapla był z nami i pański artykuł poświęcony zachodniej Papui będzie można przeczytać, można już w tej chwili przeczytać w najnowszym numerze kontynentów. Bardzo polecam to pismo, bo jest wyjątkowe, trochę kontrkulturowe, dlatego że w dobie Instagrama i tej obrazkowej kultury to jest prawdziwe literackie i podróżnicze pismo, które wydaje Darek Fedor własnym nakładem. I dla kilku szczęśliwców mam teraz kilka egzemplarzy kontynentów najnowszego numeru. Zapotrzebowanie proszę zgłaszać pisząc na adres zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Allez, quitte à se mettre à dos, tous les amoureux du ballon, les fous de ce jeu rigolo. Allez, quitte à prendre un carton, 2022 la Coupe du Monde, prend le désert pour paysage, elle a bon dos la Coupe immonde, si elle justifie l'esclavage, comme il s'est tu, messieurs, mesdames, le chant des morts sous les stades. Ce n'est pas un champ de bataille. Bienvenue au désert du Qatar. Imaginez, messieurs, mesdames, milliers de migrants sous le soleil, qui dans des conditions infâmes bâtissent de grandes citadelles. Jolis jouets de l'Émirat, grand paradis artificiel, bâti par des millions de bras sous une chaleur torrentielle. Des grands barnums climatisés, des terrains verts sous le soleil, pour la chaleur plus à sa frais. Le Qatar peut acheter l'hiver. Qatar peut acheter le monde, Yann Arthus, Bertrand Sarkozy. Pourquoi pas la Coupe du Monde, monsieur Zinedine Platini. Que ferez-vous, monsieur Zidane, des millions de dollars qataris. Un cadeau ou un droit de douane, c'est que le football a un prix. Mais pas celui des droits de l'homme, exploité à 50 degrés. Pendant que messieurs sur leur podium nous jouent les belles prostituées. Danser, danser sur la planète, les supporters et les sponsors. Malgré les morts aux oubliettes, c'est sûr, il va y avoir du sport. Combien de victimes à ce jour, combien de victimes demain, pour se payer la Coupe du Monde, se payer du sang sur les mains. enchaîné, broyé de ciment, privé de droits et de paroles. Rêve, rêve les migrants, quand les ballons s'envolent. Qu'on peut tirer. Zaczęliśmy dzisiaj od herbaty i na niej skończymy, ale ponieważ Państwa, słuchaczy, jest raczej sporo, więc też sporo przygotować trzeba herbaty, może tak 1000 szklanek wystarczy. To się zaraz okaże. W Świeżawie na Dolnym Śląsku jest teraz z nami jeżdżący od lat po różnych zakątkach świata Robert Rob Maciąg. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. 1000 szklanek herbaty. Spotkania na jedwabnym szlaku. To jest tytuł książki, która ukazała się jakieś 8 lat temu i dokumentuje twoje i twojej żony spotkania w trakcie przejazdu rowerem z Turcji do Azji Wschodniej. Książka wtedy spotkała się z dobrym przyjęciem i teraz powraca w drugim wydaniu poszerzonym. Poszerzonym o co? O nową perspektywę? Również. To znaczy czysto fizycznie jest poszerzona o 40 stron, a dwa, że tak, zupełnie nowa perspektywa pojawiła się przez te 8 lat. No chociażby ten Bliski Wschód, który rozleciał się. Nasza podróż tak naprawdę, pomijając taką szybką wycieczkę przez Turcję, którą już dobrze znaliśmy, tak naprawdę rozpoczęła się w Syrii. No jak wiemy, rozleciało się ten kraj, który my jeszcze mieliśmy szczęście poznać. To jest jeden z pierwszych rozdziałów twojej książki i tam wspominasz jeden z symboli syryjskiej wojny domowej, czyli Aleppo. No właśnie, wiesz, w ogóle pomysł na wydanie drugie 1000 szklanek herbaty zrodził się w sumie stąd, że co jakiś czas ktoś do mnie pisał, gdzie można kupić książkę, bo to pierwsze wydanie, o którym wspomniałeś na początku, wyprzedało się dość szybko. Słuchaj, ludzie chcą czytać podróżniczą jakąś historię o Syrii przed wojną i wtedy zrodziła się taka pierwsza myśl, żeby coś z tym zrobić, żeby to wydać na nowo. A możesz wspomnieć, to jest wątek dla mnie ciekawy, w jaki sposób yerba mate znalazłeś w Syrii, w tej Syrii jeszcze przedwojennej? Właśnie, to było dla nas zaskoczenie, że na bazarze można było bombijasy kupić, yerbę. Jak mi sami Syryjczycy tłumaczyli, to ponoć barterem było coś z Wenezuelą, jeżeli się nie mylę, z jakimś krajem z Ameryki Południowej barterem coś tam sobie handlowali i w ten sposób po dość niskich cenach pojawiła się w Syrii yerba. A że w Syrii głównie ludzie są jednak uzależnieni od kawy i to z kardamonem, więc myślę, że do yerby było im bardzo blisko. Tak jak przed telewizorem umiera wiara w drugiego człowieka, tak w podróży ta wiara powraca. Tak chyba piszesz w jednym ze wstępów, bo wstępy są dwa, ten z pierwszego wydania i ten z drugiego wydania. Możesz rozwinąć tę myśl, dlaczego wiara w człowieka w podróży powraca? Z bardzo takiego prostego powodu. Po prostu tam się spotyka prawdziwego i żywego człowieka. A ten prawdziwy i żywy człowiek, który się z tobą spotyka, jest na ogół bardzo podobny do ciebie, czyli taki zwyczajny. Zwłaszcza jeżeli jedzie się na rowerze, ludzie traktują cię troszeczkę inaczej. Wiedzą, że jesteś zmęczony, pewnie potrzebujesz jakiejś drobnej pomocy czy coś takiego. Choćby przez to, że no, większość z nas jeździ na rowerze, więc jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czego tego rowerzyści potrzeba. I nagle te kontakty zaczynają się ludzkie, a nie na przykład narodu z narodem. Czasami się mówi, że tam, nie wiem, Polacy nie lubią Rosjan. Pewnie politycznie się zdarza, że Polska nie lubi Rosji, ale ja tam znam paru Rosjan fizycznie, ja ich tam lubię, oni pewnie też. I to nagle się okazuje, że w takich bezpośrednich kontaktach ludzie nie pamiętają do końca, spod jakiej flagi są, tylko są po prostu ludźmi. To brzmi bardzo tak naiwnie i tak ciepło bardzo, ale podróże udowadniają, że tak właśnie jest. Robert Rob Maciąg, autor książki Tysiąc szklanek herbaty, spotkania na jedwabnym szlaku, wydanie nowe, poszerzone. I Robert jest na tyle miły, że nawet oferuje Państwu parę egzemplarzy, prawda? Tak, ale rzeczywiście. Akurat właśnie dzisiaj przyjechał kurier, przywiózł ze sobą 2000 sztuk tej książki, leżą u mnie w garażu. Myślę, że 5 mogę śmiało oddać dla każdego, kto jest tego ciekawy. 5000? 5 sztuk. No dobrze, to bardzo proszę, zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl, proszę pisać. Dziękuję, Robert, do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia. بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير وأبواب بتقفل عالجناين وعالوزير شبات موارد من وراه واقفة الصبايا قضوا النهار في الوقفة قدام المراية أسرار كتير عدد البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش منها غير اللي يطلع منه صوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات إلا لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية وكفاية لما بتلاقيه فاتح ذراعه بيناديك ويقول تعالى في حضني ده انت وحشني موت طعم الحاجات بيع الساعات وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب ما يعيش غير طعم البيوت. To była audycja Świat z lotu Drozda. Bardzo Państwu dziękujemy. Słyszymy się za 2 tygodnie, za 2, ani za tydzień, ponieważ za tydzień święta. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do przeczytania na facebookowym profilu audycji.